The Police, Every Breath You Take i Rod Stewart, Baby Jane. Te utwory już za nami, a za chwilę Budka Suflera, gdzie w rolę wokalistów wcielą się Urszula i Felicjan Andrzejczak, czyli Noc Komety. Polskiego Radia. była grupa Lombard i Szklana Pogoda, a wcześniej Budka Suflera i Noc Komety. A teraz relacja Mistrz i Uczeń, Kraftwerk, a później New Order. Tour de France, grupa Kraftwerk, a później Blue Monday i New Order. A teraz już David Bowie. Za nami kolejne dwa przeboje roku 1983. Let's Dance Davida Bowie, tu solo na gitarze Stevie Ray Vaughan, a później Dire Straits i Twisting by the Pool na gitarze oczywiście Mark Knopfler. Kolejne dwie piosenki polskie w dzisiejszym programie: Śmierć Kliniczna, a potem Wały Jagiellońskie.

Moonlight Shadow, Mike Oldfield i Maggie Reilly, a później Tears for Fears i Change. Te utwory już za nami. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz i zostały nam jeszcze dwa utwory do zaprezentowania. Manam Raz, Dwa i TSA Bez Podtekstów. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Życzę spokojnej niedzieli. Do usłyszenia. Ja